คนเรามันเกิดมาด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตัณหาให้พากันเข้าใจวิถีชีวิตของตนเองอวิชชาก็ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนั้นจึงได้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ถึงมาหลงสำคัญรูปกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา มันสำคัญสักเท่าไรมันก็ไม่ยั่งอยู่ยั่งยืนนานในที่สุดมันก็แตกทำลายลงแต่ดวงจิตนี่สิมันเป็นทุกข์เรื่องมันนะเพราะมันเข้าใจผิดถ้ามันเข้าใจถูกรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอาศัยอยู่ชั่วคราวอย่างนี้นะอาศัยอยู่ชั่วคราวหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายไปพิจารณาเห็นอย่างนี้บ่อยๆเข้าก็คลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมันจึงจะมองเห็นหนทางพ้นทุกข์ไปได้เรามาฝึกพ้นจิตใจที่มันไม่รู้นั่นนะให้มันรู้มันฉลาดขึ้นมาหมายความว่าอย่างนั้นแล้วก็เมื่อมันรู้ขึ้นมาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนแก่นสารอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ทำตัณหาให้น้อยเบาบางลงไปความทะยานอยากต่างๆอันเป็นไปในทางบาปทางกรรมเวรมันก็ไม่ทำกันเนี่ยไม่ว่าชาววัดไม่ว่าชาวบ้านถ้ารู้แจ้งในร่างกายตามเป็นจริงนะมันไม่ทำบาปไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาความอยากไปในทางที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงว่าทุกคนขอให้พิจารณาดูเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้เหตุที่เราจะได้มาเสวยทุกข์มาได้เกิดมาแล้วก็มาปรับทุกข์ต่อกันอยู่อย่างนี้หน่อยหนึ่งคนหนึ่งก็เจ็บลงไปหน่อยหนึ่งก็คนหนึ่งก็ถึงความวิบัติลงไปแล้วก็ต้องวุ่นวายต้องรักษาดูแลกันช่วยเหลือกันให้อยู่นานไปไอ้ตัวเราผู้ช่วยคนอื่นเนี่ยเอาก็วิบัติลงในที่สุดก็ตายไปไอ้อย่างนี้นี่มันไม่คิดมันไม่พิจารณากันคนส่วนมากนะอาศัยแต่ความอยากเป็นประมาณความอยากมันท่วมท้นจิตใจมันทำให้ความอยากได้ในหัวใจนั้นไม่มีเวลาอิ่มเลยเวลาไหนก็มีแต่อยากได้อยู่นั้นอันใดไม่มีก็อยากได้อยากให้มีเห็นคนอื่นเขามีตนเองก็อยากมีอย่างนี้นะหรือมีน้อยก็ไม่พอใจอยากได้มีมากถ้ามีมากขึ้นมาเท่านี้แล้วก็ยังไม่พอก็อยากให้ได้มากไปกว่านี้เมื่อความอยากมันแรงกล้าขึ้นมาแล้วหาเอาโดยทางสุจริตไม่ทันอกทันใจก็หาเอาในทางทุจริตไปก็สร้างบาปสร้างกรรมไปก็เพราะตัณหานี่กับอวิชชาความไม่รู้นี่เองความไม่รู้ว่าทำอย่างนั้นนะมันเป็นบาปเป็นโทษนำทุกข์มาให้ทางในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้มันก็ไม่รู้ ไม่รู้อย่างนี้นะถึงได้ทำลงไปดังนั้นอันกิเลสตัณหาอวิชชาเหล่านี้นะมันเป็นเหตุให้คนทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมชั่วมันให้ผลแล้วไม่มีอะไรจะมารบร้างได้มันต้องให้ผลไปจนหมดเขตของมันแต่คนทั้งหลายมันไม่รู้นี่ยังเข้าใจว่าเก็บไข้ได้ป่วยลงบางรายที่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกหลายก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่ไปหาหมอแพทย์หมอยาไปหาหมอดูดวงชะตาราศีไปหาหมอสะเดาะเคราะห์ให้มาสะเดาะเคราะห์ให้นึกว่าทนมันเคราะห์ร้ายมั้งมันถึงเจ็บถึงป่วยเป็นอย่างนี้ว่าอ้าวให้หมอดูมาเราเขามาเรียกเอาเงินเอาทองไปเยอะแยะเลย ถ้าหากว่าผู้นั้นมีกรรมเวรผลหลังตามมาสนองจริงๆแล้วหมอขี่หมอไปชำระสะเพิกมันก็ไม่มีทางที่จะหายได้ไปกำจัดก็ไม่มีทางจะหายได้อย่างนี้คนเราไม่รู้มันจึงเป็นอย่างนี้นะมันจึงดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดแสวงหาที่พึ่งอันไม่เป็นแก่นสารเลยเป็นงั้น เพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายมันควรจะรู้ควรจะฟังควรจะพิจารณาให้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ไม่ใช่ว่าฟังเทศเอาบุญเท่านั้นแล้วเราไม่จำไม่ใส่ใจอะไรไว้เลยท่านแสดงเรื่องสำคัญก็ไม่ได้ใส่ใจไม่จดจำอะไรนึกว่าฟังเทศเอาบุญพระเอวังแล้วก็แล้วไปก็กลับบ้านไปแล้วก็ไม่มีความรู้ในทางศีลธรรมอะไรติดตัวไปเลยอย่างนี้น่าเสียดายความรู้ความเห็นของคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละยังว่าอันบุญนั่นน่ะมันก็ได้อยู่วันยังค่ำแหละเมื่อเราเจตนาเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วแต่ความรู้นี่นะถ้าหากว่าไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจจำเอาจริงๆมันจะไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเดิมนะเมื่อมันไม่รู้มันไม่เข้าใจหลักปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วมันก็ปฏิบัติผิดไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยล้มก็กลัวล้มกลัวตายใครแนะนำให้อย่างไรก็ถามไปหมดผิดหรือถูกไม่รู้คิดว่าพิธีกรรมที่ทำนั้นจะช่วยตนให้พ้นจากความเจ็บความตายอันนี้ไปได้มันก็เข้าใจไปอย่างนั้นบางคนก็เข้าใจไปในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปอย่างสมัยทุกวันนี้นะหลายลัทธิเลยที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจว่าลัทธิใดๆก็ไม่ประเสริฐเท่าพระพุทธศาสนาเลยฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธไม่ควรที่จะไปหลงไหลไปในลัทธิต่างๆเหล่านั้นเขาโฆษณาว่าเหมือนกันแหละอย่างนี้นะก็อันพุทธอันเดียวกันนั่นแหละอย่างนี้นะก็เชื่อว่าเป็นพุทธศาสนาอันเดียวกันคนที่ขาดปัญญาขาดความใคร่ควรแบบนั้นเรียกว่าศรัทธาจริตเชื่อตามผู้อื่นไปเฉยๆตนเองขี้เกียจใคร่ควรพิจารณาเอาเพื่อนว่าเลยเพื่อนจูงไปไหนก็ไปเลยอันนี้ไม่ใช่ชาวพุทธแบบนี้นะขอให้เข้าใจถ้าเป็นชาวพุทธแท้ๆจริงแล้วจะไม่เชื่อง่ายงมงาย เมื่อเรื่องใดๆมาถึงเข้าเช่นอย่างว่าท่านผู้นั้นนะเป็นผู้วิเศษนะท่านผู้นั้นศักดิ์สิทธิ์นะอย่างนี้นะเช่นพระอิศวรพระนารายพระวิษณุเจ้าแม่กวนอิมอะไรท้าวมหาพรหมเจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่หมู่นี้และลัทธิโยเลอันหมู่นี้เกิดขึ้นในโยเลแต่ก่อนมุนีซึมเดี๋ยวนี้มาเกิดมีโยเรขึ้นอีกแล้วอันโยเรนี่เป็นของชาวญี่ปุ่นมูนิซึมนี่เป็นเกาหลีใต้มันเป็นอย่างนี้ไอเราก็ไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดย้ำลัทธิของเขาหรอกความจริงนะแต่ว่าเขาเห็นอย่างนั้นเขานับถือมาเขาก็เผยแผ่อย่างนั้นแต่คนไทยชาวพุทธเรานี่นะต้องใคร่ครวญต้องศึกษาให้รู้เท่านั้นแหละรู้ว่ามันเป็นทางพ้นทุกข์จริงหรืออย่างนี้นะเราจะเพิ่งไปเชื่อก่อนถ้าเราศึกษาดูนักปราชญ์ในพุทธศาสนาท่านรับรองเลยว่าเป็นทางพ้นทุกข์จริงอย่างนี้จึงค่อยนับถือจึงค่อยปฏิบัติความมุ่งหมายของการแสดงนี้นะเป็นอย่างนั้นถ้าได้ไปปรึกษาหารือกับนักปราชญ์ในพุทธศาสนาที่ท่านปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อท่านพิจารณาดูแล้วเห็นว่ามันไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เมื่อท่านแนะนำอย่างนี้แล้วเราควรเชื่อเพราะว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิศึกษาเราเรียนธรรมวินัยท่านจดจำเอาได้แล้วท่านลงมือปฏิบัติท่านย่อมรู้ผิดรู้ถูกรู้ว่าทางนี้เป็นทางผิดรู้ว่าทางนี้เป็นทางถูกอย่างนี้นะท่านย่อมรู้ดีแล้วถ้าพูดอีกในหนึ่งนะศาสดาใดในโลกอันนี้จะเสมอเหมือนอย่างพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในยุคใดสมัยใดก็ตามดังนั้นไอ้ชาวพุทธเรานะขอให้พากันอุทิศชีวิตบูชาพระพุทธเจ้านี่พอแล้วไม่จำเป็นต้องไปหลงไหลนะกับความโฆษณาชวนเชื่อว่าผู้นั้นวิเศษนะผู้นี้วิเศษต่างอย่างนี้นะไม่จำเป็นนะอันบุคคลใดถ้ายังไม่สิ้นกิเลสยังละกิเลสไม่หมดแล้วจะเป็นผู้วิเศษไม่ได้เลยผู้วิเศษในโลกนี้นะมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นั่นแหละแล้วกับพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันอันนั้นท่านก็วิเศษโดยเอกเทศอันนี้แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์แล้วเป็นผู้วิเศษสุดเต็ม 100% เลยเอ้าท่านผู้ใดเป็นผู้บวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าแล้วละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วท่านผู้นั้นควรนับถือโดยแท้ชาวพุทธเรามันต้องศึกษาอย่างนี้เพราะว่าเรื่องศาสนานี่นะพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมามากต่อมากจนเต็มแล้วได้ตรัสรู้พระองค์ละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วพระองค์ไม่มีทุกข์อยู่ในพระทัยบัดนี้ก็สงสารสรรโลกจึงได้แนวทางข้อปฏิบัติให้ผู้สนใจในคำสอนของพระองค์ได้ไปประพฤติปฏิบัติตามท่านผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วพอท่านปฏิบัติไปไม่นานท่านก็ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้จริงๆอย่างเป็นลูกเศรษฐีอย่างนี้นะมีเงินตั้งเป็นหลายโกรธสละบ้านเรือนออกขวดแล้ว เมื่อท่านบำเพ็ญไปสำละกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วท่านก็ไม่สึกหาราเพศไปครองเรือนอีกเลยทั้งที่ถึงสึกออกไปท่านก็ไม่ยากไม่จนอะไรมีเงินทองเหลือล้นอันนี้แหละเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่าท่านละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปจริงๆเช่นนั้นนะจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้วิเศษในพระพุทธศาสนานี่นะท่านยกย่องท่านผู้ละอาสวะกิเลสนั่นแหละหมดสิ้นไปนั่นนะแล้วว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษเป็นบุคคลที่ควรยกมือไหว้ควรกราบด้วยเบญจางคัมภีร์คือนั่งคุกเข่าสองแล้วก็แขนศอกสองศีรษะหนึ่งก้มลงให้ราบลงไปที่พื้นอันนี้ท่านเรียกว่าเบญจางคัมภีร์ควรกราบด้วยความนอบน้อมจริงๆอย่างนี้นะเป็นบุคคลควรรับนิมนต์ไปฉันในที่ต่างๆในบ้านในช่องก็ดีเป็นบุคคลที่ควรรับทายทานชาวบ้านที่ภูมิศรัทธาให้ทานเมื่อท่านรับไปแล้วผู้ให้ก็ได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นภคินยบุคคลเป็นบุคคลที่ควรถวายควรถวายภคินยทานโดยแท้นี่นะท่านผู้ใดยังมีกิเลสปัญหาหนาแน่นอยู่นี่ยังละกิเลสไม่ได้ยังปรารถนาชื่อเสียงเกียรติยศอะไรต่ออะไรอยู่แล้วยังเห็นผิดเป็นชอบอยู่ยังไปถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกมาเป็นที่พึ่งอยู่ไอ้อย่างนี้จะเป็นผู้วิเศษไม่ได้เลยแสดงว่ายังไม่สิ้นกิเลสเลยเป็นงั้นผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านเคารพแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแหละไม่ไปเคารพอย่างอื่นนะอย่างนั้นดังนั้นพุทธศาสนิกชนนะควรจะพากันพิจารณาให้ดีเพราะทุกวันนี้ลัทธิต่างๆระบาดมากเอาเหลือเกินนะอาจจะเป็นใครก็ตามแหละที่พูดนี่นะว่าแต่ผู้นั้นละกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วนั่นเป็นบุคคลที่ควรเคารพนับถือจริงๆแต่ที่นี่มีหลักเกณฑ์อยู่ว่าถ้าผู้นั้นละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วจริงๆถ้าไม่บวชเป็นพระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดับขันเข้าสู่นิพพานเลยจะอยู่ในเพศคฤหัสถ์นั้นไม่ได้เลยอย่างนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ทำละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปนั้นนะท่านพิจารณาเห็นว่าอายุของท่านยังอยู่เช่นนี้ท่านก็จะไปขอบวชเลยกับพระศาสดาอย่างนี้หรือขอบวชกับพระอรหันต์ที่ท่านฟังคำสอนแล้วได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนั้นเมื่อท่านได้บวชทรงผ้ากาสาวพัดแล้วก็จึงมีชีวิตอยู่ไปได้นี่เป็นคุณลักษณะของพระอรหันต์เราต้องเข้าใจไว้ไม่ใช่ว่าผู้สิ้นกิเลสแล้วยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นุ่งดำห่มดำอยู่อย่างนี้แล้วก็เที่ยวไปให้คนกราบคนไหว้บูชาว่าฉันเป็นพระอรหันต์ไอ้อย่างนี้ผิดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยชาวพุทธเราควรจะเรียนรู้ไว้อย่างนี้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อท่านปฏิบัติดีปฏิพจน์ปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยแล้วอย่างนี้ท่านไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยท่านไม่ได้ไปหลอกลวงใครให้เสียเงินเสียทองอย่างนี้อันละที่ต่างๆเท่าที่ฟังมานั่นนะผู้ใดอยู่เข้ารีดเขาต้องเสียเงินน่ะอย่างนี้ต้องคนละเท่านั้นเท่านี้ไปเลยอย่างนี้เนี่ยเท่าที่ศึกษาสดับตอบฟังมา จึงจะเข้าฤทธิ์ของเขาได้เป็นอย่างนั้นสำหรับพระพุทธศาสนานี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่ใครมีศรัทธาเลื่อมใสเราได้ดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็มากล่าวคำปฏิญาณตนถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตต่อหน้าพระสงฆ์เสียอย่างนี้แล้วก็เป็นชาวพุทธไปเลยไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรนะอย่างนี้นะก็พากันเข้าใจไว้ถ้าหากว่าพระสงฆ์เราใดไปเรียกเอาเงินเอาทองกับทายกทายิกาผู้ไปแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างนี้นะก็นับว่าไม่สมควรเลยไม่ใช่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยอย่างนี้เนี่ย ต้องเข้าใจไว้เราผู้นับถือพุทธศาสนาต้องศึกษาให้เข้าใจว่าบุคคลใดเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรเคารพสักการะบูชาอย่างนี้เราต้องศึกษาให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งไม่ใช่ว่าเราจะไปเชื่อตามแต่ข่าวลือเท่านั้นนะไม่ถูกต้องเลยข่าวลือเนี่ยมันลือไปทั่วแหละคนดีมันก็ลือไปคนชั่วมันก็ลือไปก็เพราะเหตุว่ามันแสวงหาเงินหาทองกันแบบนั้นคนบางพวกบางเหล่านะแล้วก็ยกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้วิเศษเที่ยวโฆษณาลงไปอย่างนี้นะให้คนหลั่งไหลไปหาแล้วก็มีพิธีแปลกๆอะไรนั่นเนี่ยคนเราย่อมมีเคาะมีเข็นต้องสะเดาะเคาะอย่างนั้นแล้วก็จะอยู่สุขสบายดีไปเชื่อตามเขาก็ไปเสียเงินเสียทองให้เขาไปอันมูนี้ชาวพุทธเรามันควรจะรู้ไว้ควรเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนไม่ได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ไปนับถือลัทธิประเพณีอะไรต่างๆในโลกนี้สารพัดมีร้อยแปดพันอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าและทรงถามนะทรงถามคนบางพวกแต่ครั้งนั้นนะพวกท่านทั้งหลายจะสำคัญว่ายังไงอ่ะเมื่อบุคคลมีความโลภความโกรธความหลงแล้วสามารถฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนได้ไหมอย่างนี้นะไอ้คนเหล่านั้นก็ตอบพระองค์ว่าเมื่อบุคคลใดมีความโลภเป็นต้นแล้วสามารถมีการทำบาปฆ่าสัตว์เป็นต้นได้พระเจ้าค่าอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อบุคคลใดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วเขาสามารถที่จะเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นต้นนั้นได้ไหมได้พระเจ้าค่าเนี่ยนั่นแหละนี่แหละท่านทั้งหลายจงเข้าใจไว้ศาสดาใดครูใดสอนให้ละความโลภด้วยการบริจาคทานให้ละความโกรธด้วยการรักษาศีลให้มั่นคงให้ละความหลงด้วยการภาวนาสมาธิไอ้อย่างนี้แล้วกิเลสบาปธรรมนั้นมันจะน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเมื่อศาสดาใดครูใดสอนอย่างนี้นะนับว่าถูกทางแล้วท่านทั้งหลายจงนับถือท่านผู้นั้นเป็นครูเป็นอาจารย์อย่างนี้เมื่อพระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนอย่างนั้นพวกการามชนในหมู่บ้านที่พระองค์ไปพักนั้นก็พร้อมใจกันปฏิญาณตนถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเลยเพราะเขาสร้างศาลาไว้หลังหนึ่งเป็นที่พักของคนเดินทางของนักบวชทั้งหลาย อันนักบวชในลัทธิต่างๆนั้นก็เดินทางมาพักที่นั้นเมื่อเขาไปสนทนาปราศัยไถ่ถามต่างคนก็แสดงลัทธิของตนออกให้เขาฟังเอาอีกโมนึงมาพักเข้าไปหาเข้าไปเขาแสดงอันลัทธิของตนออกให้ครับคนเหล่านั้นฟังล้วนแต่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันนะเขาก็เลยสงสัยนะว่าเอ๊ะไอ้อย่างนี้ไม่ทราบว่าจะนับถือลัทธิใดผู้ใดอาจารย์ใดมันถึงจะถูกต้องมันจึงจะเป็นทางพ้นทุกข์เมื่อมาพบพระศาสดานี่พระองค์ทรงสั่งสอนเอาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทรงตั้งปัญหาถามให้ตอบเลยคนเหล่านั้นถึงรู้ได้ว่าไอ้ลัทธิที่นักกวดต่างๆสอนมาหมู่นั้นไม่ถูกเลยว่างั้นไม่มีเหตุผลเพียงพอเช่นนั้นเขาจึงไม่นับถืออะไรบ่นี้ก็มานับถือแต่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นแล้วเขาก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาฟังธรรมไปก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่ควรเชื่อทรงสั่งสอนว่าไม่ควรเชื่อโดยอาการสิบอย่างนู้นนะนี่แหละพระองค์เจ้าสอนไว้ทรงสอนว่าไม่ควรเชื่อตามข่าวหรือตามกันมาบางทีมันก็จริงบางทีก็ไม่จริงอันข่าวลือนี่นะอย่างนี้นะแล้วไม่ควรเชื่อว่าควรทำตามเยี่ยงอย่างที่บรรพบุรุษเคยพาทำมาอย่างไรก็ทำอยู่อย่างนั้นนี่นะไม่ควรเชื่อโดยการคาดคะเนเอาเดาเอาอย่างนี้ไม่ควรเชื่อโดยสำคัญว่าผู้นี้เป็นครูของเราแล้วท่านแสดงอะไรออกมานึกว่าเป็นความจริงแล้วก็เชื่อไปเลยอย่างแม้แต่ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนพระองค์ก็ยังแนะนำไม่ให้เชื่อง่ายๆก่อนต่อเมื่อท่านแสดงออกมาแล้วเราสดับตับฟังแล้วได้ปฏิบัติตามได้รับความสุขความสงบจริงได้ความรู้ความฉลาดในเหตุผลเหล่านั้นจริงๆอย่างนี้จึงค่อยนับถือว่าท่านผู้เป็นครูเป็นอาจารย์นั้นดำเนินทางที่ถูกต้องแท้ปัญนั่นแหละพระองค์เจ้าสั่งสอนนะโดยที่ว่าไม่ควรเชื่อปรัมปราหมายความว่างั้นเนี่ยต้องเชื่อให้มีเหตุมีผลที่ว่าในสมบัติอุบาสกนะมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็มีศีลบริสุทธิ์ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนาแสวงหาแต่เขตบุญทำบุญแต่ในพระพุทธศาสนานี้นั่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่เรียกว่าคุณสมบัติของผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องพร้อมด้วย5อย่างอย่างนี้พุทธบริษัทควรเรียนควรจำเอาไว้ข้อสำคัญแท้แล้วการที่มีศีลบริสุทธิ์นี่นะนี่นับว่าเป็นหลักของพุทธศาสนาโดยแท้ถ้าหากว่าผู้ที่จะเป็นนับถือลัทธิใดศาสนาใดหรือนับถือพุทธศาสนานี่ก็ตามนะแต่ถ้าไม่ยินดีที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ไม่ได้ตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจากบาปกรรมความชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั้นนะการนับถือพุทธศาสนาก็ได้ผลน้อยเดียวเรียกว่าไม่พ้นทุกข์ได้ก็พูดแล้วพูดง่ายอย่างนี้ก็แล้วกันแหละวะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าคนไม่รักษาศีลแล้วก็ทำบาปทำกรรมเรื่อยไปจนตลอดชีวิตอย่างนี้นะแล้วตายแล้วมันจะไปเปรตตกนรกมันจะไปที่ไหนอ่ะเป็นที่เพียงแค่ทำบุญทำทานเท่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยบุคคลให้พ้นจากนรกได้เลยถ้าไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์นะเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปนับถืออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกสักศาสนาขอให้ช่วยตนให้พ้นทุกข์พ้นภัยไม่มีทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นก็ยังไม่พ้นทุกข์ยังต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่มันจะไปช่วยใครได้อยู่นั่นข้อสำคัญเราต้องช่วยตัวเองนี่แหละอย่างนี้นะเราต้องช่วยตัวเองคือไม่ทำความชั่วนี่แหละทำมาช่วยตัวเองแล้วพยายามทำแต่ความดีที่ให้เป็นประโยชน์ตนแต่ถ้าหากว่าจะให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานจริงๆแล้วมันต้องนับถือพระพุทธศาสนานี่โดยตรงแบบนี้นะต้องอุทิศตนต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้โดยตรงเลยเนี่ยถึงจะบรรลุพระนิพพานได้แต่แค่สวรรค์นี่ไอ้พวกฤาษีชีภัยรักษาเพียงศีลห้าศีลแปดเท่านั้นเขาไม่ทำบาปและเขาภาวนาเพ่งกสิณได้สำเร็จกสิณฌานแล้วตายแล้วก็ยังไปเกิดพรหมโลกได้ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่สำเร็จถึงกสิณฌานเพียงเขามีศีลห้าบริสุทธิ์เท่านั้นตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์พวกฤาษีชีภัยพวกนั้นเขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างนี้เหตุนั้นจึงว่าไอ้การที่บุคคลจะพ้นทุกข์ได้จริงๆนั้นสรุปแล้วจึงว่าต้องนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยตรงเลยแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยความไม่ประมาทไม่อุทิศชีวิตต่อสติใดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดทั้งหมดในโลกอันนี้ใครจะโฆษณาว่าวิเศษวิโสอย่างไรก็แล้วแต่ผู้ที่มีปัญญานิยมมองเห็นว่าไม่มีวิเศษอะไรหรอกเพราะว่าไอ้ลัทธิไหนวิธีไหนว่าช่วยเหลือคนได้หายเจ็บไข้ป่วยได้อย่างนี้นะไม่จริงหรอกไม่จริงไอ้คนเจ็บป่วยบางคนน่ะมันจนจะหายอยู่แล้วไปหาหมอผีเข้าหมอผีเป่าพ่นทำท่านั่นท่านี่หน่อยว่าหายไปว่าหูหายเยอะหายด้วยหมอจริงอย่างนี้ถ้าลองโรคไข้ข้าเจ็บอย่างรุนแรงจริงรู้เช่นโรคมะเร็งโรคฝีดาษโรคเบาหวานโรคเอดลองไปหาดูสิผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้จะช่วยได้ไหมนี่นะเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราไม่ควรจะงมงายเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นกฎธรรมดาอยู่แล้วใครๆก็ยอมล่วงพ้นไปไม่ได้เมื่อเกิดมามีธาตุสี่ขันธ์ห้าอยู่นี้แล้วมันจำเป็นต้องได้ก้มหน้าตายไปเมื่อมันหมดบุญหมดกรรมลงไปแล้วนะก็เคยพูดอยู่กันยังว่าบุญกรรมที่นำคนมาตกนำจิตวิญญาณมาเกิดในรูปอันเป็นคนอย่างนี้บุญกรรมอันนั้นมันก็ไม่เที่ยงก็ยังว่ามันมีขอบเขตถ้าบุญกรรมอันนั้นมันหมดลงในรูปนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ใครจะไปสำละสาสางอ้อนวอนบูชายันอะไรสักกี่ร้อยครั้งมันก็ไม่สามารถจะช่วยให้มีอายุยั่งยืนนานได้เลย อย่างนี้นะแล้วคนมีปัญญาต้องพิจารณาเหตุผลนะนั่นแหละ พระพุทธเจ้านะพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงพระองค์เจ้าแสดงอริยสัจธรรมทั้งสี่พระองค์จึงยกทุกข์นี้ขึ้นเป็นบทบาทเบื้องต้นเลยสอนให้พุทธผู้ฟังทั้งหลายได้รู้จักทุกข์ในชีวิตนี้คือเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายความแก่มันก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นี่เกิดมาก็เป็นทุกข์ก็เพราะเกิดมาแล้วมาหาเลี้ยงมันหาอาหารการบริโภคมาเลี้ยงมันหาผ้าให้นุ่งให้ห่มสร้างบ้านสร้างช่องให้อยู่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยลงหาหมอต้องเสียเงินให้หมอค่ารักษารักษาต่างๆนานาหมดนี้ลองดูที่ร่างกายอันนี้ที่ว่าเกิดมาจะไม่จะเป็นสุขล้วนๆมีเลยมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขนะอย่างนี้นะแล้วความจริงมีอยู่อย่างนี้แล้วเรื่องอะไรจะไปพูนปั่นดิ้นรนไปขอร้องอ้อนวอนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยตนอย่าให้ตนแก่ง่ายอย่าให้เจ็บง่ายอย่าให้ตายเร็วมันจะได้อย่างไรของมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่นะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีเหตุมีปัจจัยอยู่หมดนะในโลกอันนี้นะอ้าวสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้ใบหญ้าอย่างนี้นะมันก็เกิดจากเหตุอะไรเหตุนะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันได้สัดได้ส่วนแล้วในที่ไหนแล้วพืชต่างๆย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นถ้าที่ไหนไม่มีธาตุทั้งสี่ไม่รวมกันไม่ได้สัดได้ส่วนแล้วพืชต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนี้นะอย่างเช่นหินทั้งก้อนอย่างนี้นะหินตันๆทั้งก้อนนี่เนี่ยมันจะมีอะไรไปเกิดอยู่นั้นอันนี้มันมีธาตุสี่มันยังไม่สมบูรณ์อ่ะเป็นงั้นบัดนี้คนและสัตว์นี่นะมันก็เกิดจากกรรมบัดนี้นะต้นไม้ใบหญ้าเกิดจากอุตุธาตุเปล่าๆไม่ได้เกิดด้วยกรรมดีกรรมชั่วไอ้คนและสัตว์นี่เกิดจากกรรมดีกรรมชั่วตกแต่งให้เอากรรมดีกรรมชั่วมาแต่ไหนมันได้ทำกรรมดีกรรมชั่วมาแต่ชาติก่อนนู่นเมื่อกรรมดีกรรมชั่วอันนั้นหมดลงไปแล้วไอ้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำเพิ่มเติมนี่ก็นำดวงจิตมาเกิดในชาตินี้มาเกิดให้เป็นคนขึ้นมาอาศัยธาตุของมารดาบิดาอย่างนี้นะเดี๋ยวเมื่อเกิดมาแล้วก็อาศัยข้าวอาศัยน้ำอาศัยผ้านุ่งห่มอาศัยที่อยู่อาศัยยุกยาอย่างว่านั้นแล้วก็อาศัยบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อน ช่วยรักษาไม่ให้ล้มให้ตายก่อนนี่แหละไอ้ร่างกายนี่มันจะอยู่ไปได้นะมันต้องอาศัยอย่างนี้ไอ้ถ้าหากว่าหมดบุญหมดกรรมลงไปแล้วถึงแม้จะมีอาหารมีที่อยู่ดีๆยังไงมีอาหารดีๆยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วนะทานอาหารก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับร่างกายก็กระสับกระส่ายเมื่อถึงเวลาบุญกุศลผลหลังสิ้นลงไปเมื่อใดแล้วมันก็หมดลมหายใจลงไปเมื่อนั้นแล้วอย่างนี้นะเราจะไปสงสัยอะไรจะไปสงสัยว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่มาช่วยเหลือได้ไม่ควรนะเราเป็นชาวพุทธแท้ๆควรรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิถีชีวิตของคนเรานี่แสดงตามความเป็นจริงเลยพระองค์ไม่ได้สมมุติไม่ได้ปั้นไม่ได้แต่งให้เกินไปจากความเป็นจริงไม่มีอ่ะ เอาถ้าจะมีปัญหาขึ้นว่าไอ้ถ้าหากว่าอาศัยบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งแล้วทำไมคนเราถึงมีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันอย่างนี้นะเอาก็ต้องตอบว่าเพราะการทำกรรมดีกรรมชั่วแต่ชาติก่อนนั้นไม่เท่าเทียมกันไม่เหมือนกันเลย ความชอบใจแห่งการทำบุญกุศลก็ไม่เหมือนกันบางคนก็อยากชอบใจให้ทานข้าวด้วยของกับอย่างนั้นอย่างนั้นบางคนแบบอยากได้ให้ทานข้าวอาหารอย่างนู้นอย่างนู้นบางคนยังให้ทานผ้าสีแดงบางคนแบบชอบใจจะให้ทานผ้าสีเหลืองสีขาวอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละบางคนก็ชอบอยากให้ยานเป็นทานบางคนก็ชอบอยากให้แสงสว่างเป็นทานอะไรหมู่นี้เนี่ยมันไอความชอบใจของคนเราไม่เหมือนกันเลยนะให้คิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วบางคนก็ทำมากบางคนก็ทำน้อยอย่างนี้เวลาผลมันอำนวยให้มันก็มากมันก็น้อยตามธรรมดาตามไอ้กำลังของบุญกรรมที่ทำมานั้นเองนะอย่างนี้อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ากรรมของคนเรานี่นะมันทำลงไปนะอย่างพระนางมัลลิกาอัคคเมสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ไปทูลถามพระพุทธเจ้านะเพราะว่าพระนางมัลลิกานี่รูปร่างคล้ำดำขี้ร้ายไม่สวยงามเหมือนนั้นแต่มีปัญญาดีไปทูลถามพระองค์ว่าบุคคลเกิดมาในโลกนี้ทำไมจึงมีความเป็นอยู่แตกต่างกันบางคนก็รูปร่างขี้ร้ายบางคนก็รูปร่างสวยงามบางคนก็มีอายุยืนบางคนก็มีอายุสั้นบางคนก็มีปัญญาเฉลียวฉลาดบางคนก็ไม่มีปัญญาอย่างนี้นะเป็นเพราะเหตุไรหนองนี่นะพระองค์เจ้าจึงทรงตรัสว่าบุคคลใดชอบโกรธชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นชอบดูหมิ่นดูถูกผู้อื่นบ่อยบ่อยอย่างนี้นะบาปกรรมอันนั้นเนี่ยว่าตามตกแต่งว่าเกิดมาในชาตินี้ทำให้มีรูปร่างขี้ร้ายขี้เหร่ผิวค่ำผิวดำไม่สวยไม่งามอย่างนี้แหละเป็นอย่างนั้นโกงกันข้ามบุคคลใดไม่ชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นไม่ชอบรู้ถูกรู้หมิ่นผู้อื่นไม่ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นมีจิตใจประกอบด้วยเมตตากรุณามีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่น่าบึ้งน่าตึงต่อกับใครใครต่อใครมีแขกคนไปหากระต้อนรับปราศัยด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีข่มอารมณ์ในใจไว้ได้ไม่งุดงิดไม่ฉุนเฉียวเช่นนั้นแล้วบุคคลใดเกิดมาในโลกนี้บุญกรรมนั้นนำมาตกแต่งให้เป็นคนมีรูปสวยรูปงามนี่แหละจึงว่าโทษแห่งความเป็นผู้โกรธนี่นะมันทำให้รูปร่างขี้ร้ายขี้เลยไม่สวยไม่งามเลยเป็นงั้นบุคคลที่ไม่สนใจในการสดับตรับฟังไม่ต้องการความรู้ความฉลาดตนมีความรู้เท่าไหร่ก็รู้อยู่เท่านั้นแหละไม่สนเลยผู้อื่นพูดให้ฟังก็ไม่เอาอย่างนี้เราเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนอัดอั้นตันปัญญาไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรคงกันข้ามแต่ชาติก่อนบุคคลใดสนใจในการเรียนการฟังการท่องการจำเอาวิชาความรู้ต่างๆจากนักปราชญ์บัณฑิตอะไรอย่างนี้เกิดมาชาตินี้อานิสงส์แล้วก็ส่งให้มาเกิดแล้วเป็นคนมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างนี้เนี่ยคนมีปัญญามันเป็นงั้นให้เข้าใจอย่างนั้นอย่าพากันเกียจคร้านในการสดับปรับฟังคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าเกียจคร้านในการคิดการพิจารณาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งไว้ในใจของตนมันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเมื่อตนยังไม่ถึงพระนิพพานเกิดไปในชาติใดก็จะเป็นคนมีสติปัญญาฟังคำสอนพระพุทธเจ้าก็เข้าใจได้ง่ายดี มีปฏิภาณโวหารคล่องแคล่วดีอย่างนี้นะไอ้ผู้มีอายุสั้นก็เพราะชอบเบียดเบียนชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่เห็นโทษของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้แหละกรรมอันนั้นแหละมันจึงมาตัดรอนเอาเกิดมาในโลกไม่อยู่ไปไม่ได้ถึงอายุไขตายแล้วบางคนก็ตายหงอันผู้มีอายุยืนยาวนานนั่นก็กลงกันข้ามแบบไปเป็นผู้ไม่ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นจริงอยู่เมื่อมันยังไม่รู้ก็เบียดเบียนมาแต่พอได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้แล้วอย่างนี้ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานละเว้นเลยไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นต่อไปตลอดชีวิตเช่นนี้เมื่ออธิษฐานแล้วก็สำรวมระวังกายวาจาใจเรื่อยไปไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยอย่างนี้แล้วก็ทำบุญให้ทานเข้าน้ำโภชนาอาหารไปอย่างนี้อานิสงส์เหล่านี้เกิดไปชาติใดก็มีกำลังวังชาดีเพราะอานิสงส์ให้เข้าน้ำเป็นทานมีอายุยืนยาวนานเพราะอานิสงส์การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นมันก็ไม่มีกรรมมีเวรอะไรมาตัดรอนชีวิตนี้ให้ล้มให้ตายไปก่อนที่จะถึงอายุไขพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พระนางมาริกาฟังอย่างนี้เลยเหตุนั้นคำสอนของพระองค์เรื่องนี้จึงได้ปรากฏมาในหนังสือพระไตรปิฎกจนถึงทุกวันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเผื่อว่าผู้ที่ต้องการความสุขความเจริญแก่ตนแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติตามไปเมื่อปฏิบัติตามนี่มันต้องได้รับความสุขแน่นอนเลยทีเดียวเป็นงั้นก็ลองพิจารณาดูสิผู้มีปัญญาพิจารณาแล้วย่อมเห็นได้ชัดๆว่าที่พระองค์แสดงนี่นะย่อมเป็นไปได้จริงๆนี่ย่อมเห็นด้วยตนเองแต่ข้อนี้นะแม้ผู้แสดงอยู่นี่ก็แน่นอนเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าปฏิบัติตามนี้ได้แล้วย่อมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติจริงๆเลยมันเป็นงั้นแล้วทั้งเป็นนิสัยปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอีกด้วยเพราะว่าบุคคลเมื่อสั่งสมบุญกุศลมากๆเข้าไปแล้วนะบุญกุศลในมรรคดลบันดาลให้มีปัญญาเกิดขึ้นมองเห็นอัตภาพร่างกายนี้ล้วนแต่ไม่ยั่งไม่ยืนไม่เป็นแก่นเป็นสารอะไรเลยไม่สวยไม่งามเลยแล้วก็มองดูนอกร่างกายนี้ออกไปก็เหมือนกันมีสภาวะเหมือนกันหมดเลยอย่างนี้นะนั่นแหละไอ้ผู้ใดมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นได้อย่างนี้แสดงว่าผู้นั้นมีบุญมากสมควรนะให้เข้าใจนี่แหละบุญนะมันย่อมหนุนบุคคลให้ถอนตัวออกจากทุกข์ไปโดยลำดับไปไปอย่างนั้นเมื่อผู้ใดมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นอย่างนั้นแล้วก็อย่างว่านั้นพุทธศาสนานี่มันก็มีขั้นตอนนะก็มีนักบวชมาเนี่ยผู้ที่มีบุญหลายมันรนใจในการครองเรือนเห็นว่าการครองเรือนนี่มันลำบากมากแล้วก็มันชักจะเว้นจากบาปจากกรรมได้ยากเหลือเกินอย่างนี้เราหนีไปบวชเสียดีกว่าบวชแล้วเราจะได้สำรวมกายวาจาใจไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะแล้วก็มีโอกาสได้ภาวนาได้ฝึกฝนจิตใจให้สงบระงับมีโอกาสได้ฟังธรรมบ่อยๆอันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญามีโอกาสที่จะละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้ผู้ใดคิดเห็นได้อย่างนี้ก็มาบวชถ้าอย่างที่บวชกันอยู่นี่นะสตรีก็ต้องบวชเป็นชีนุ่งขาวห่มขาวโกนผมโกนคิ้วเพราะ ระเบียบนางภิกษุณีนั้นหมดสูญไปจากโลกนี้แล้วจะไปบวชเป็นพระภิกษุณีสงฆ์ไม่ได้แล้วผู้หญิงก็จึงต้องบวชชีบวชขาวรักษาศีล8เป็นนิจศีลไปบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติไปนี่ผู้เป็นผู้ชายมานี่เมื่อมีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าเมื่อกระดนใจให้เบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกอย่างที่ว่านั้นเนี่ยมองไปไหนก็เห็นแต่ทุกข์มองไปไหนก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่ความวุ่นวายหาความสงบระงับได้ยากอย่างนี้นะมองเห็นตั้งแต่วัดวาอารามนี่เนี่ยเป็นที่สงบสงัดไม่วุ่นวายผู้เข้ามาบวชอยู่ในวัดวาศาสนานี่ก็ล้วนแต่เป็นผู้เห็นทุกข์เห็นโทษภัยเหมือนกันเหตุนั้นบวชเข้ามาแล้วจึงไม่กระทบกระทั่งกันไม่ทะเลาะวิวาทกันต่างคนต่างก็สำรวมกายวาจาใจส่วนให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยเรื่อยไปอย่างนี้แล้วการอยู่ร่วมกันมันก็ไม่เดือดร้อนในวันนี้นะมันก็อยู่ด้วยความสงบสุขทั้งร่างกายและจิตใจนี่ลองพิจารณาดูให้ดีนี่อนุภาพแห่งบุญกุศลทั้งนั้นแหละอันมูลนี้นะคนบุญน้อยเนี่ยมันก็มาอย่างนี้ไม่ได้มาทำอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่มีความสามารถไอ้คนที่บุญน้อยนี่มีเยอะในโลกนี้นะคนที่มีบุญมากนี่มีจำนวนน้อยเต็มทนนะเพราะฉะนั้นเมื่อพุทธบริษัทได้สดับสับฟังอย่างนี้แล้วก็ขอให้พิจารณาดูตัวของเราเองว่าพิจารณาดูความประสงค์ของตนเองให้รู้ให้เข้าใจคันเมื่อบุญของตนมีมากจริงเนี่ยมันกระโดนบันจะดันให้คิดเบื่อหน่ายในการอยู่ครองเรือนหลังที่กล่าวมาแล้วนะถ้าบุญของตนยังไม่มากพอมันก็ทําให้มีความยินดีในการครองเรือนอยู่นั้นแต่ไม่ทําบาปหาพยายามเว้นจากบาปจากโทษทั้งหลายให้ได้แล้วอย่างนี้ก็เป็นหนทางพ้นทุกข์ไปภายในสงสารตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้จริงๆดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้